oczekuję jak najszybciej, ponieważ odciąży to ich budżety już bardzo szybko, może już od pierwszej listy, która będzie opublikowana po uchwaleniu tej ustawy. Szacujemy, że to będzie już od 1 września. Programem zostanie objętych ponad 11 milionów Polaków, 7 milionów dzieci i młodzieży oraz 4,5 miliona dorosłych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami. Obowiązują one przez całą noc do 9 rano. Najintensywniejsze opady prognozowane są na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Padać będzie też w centrum i na Pomorzu. A w czwartek najwięcej słońca w pasie od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę, na termometrach od 17-19 stopni na południu do 23 w centrum i na zachodzie. Pod księżycem. Uosabiają swobodę. Ich użytkowników nierzadko porównuje się do kowbojów. Chociaż od lat nie są w Polsce wytwarzane, ciągle mają liczne grono entuzjastów. W dzisiejszej Trójce pod księżycem porozmawiamy o motorach. Wita radiosłuchaczki i radiosłuchaczy Tomasz Zapert w towarzystwie realizatora audycji pani Grażyny Mazurczak oraz jego wydawcy pana Jacka Pietrasika. A w studiu gościmy pana Andrzeja Połosaka. Dzień dobry. Dzień dobry panu, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pan Andrzej jest miłośnikiem jednośladów z silnikami i motorowym ekspertem. Niedawno opublikował książkę Polish Way of Ride, zarys historii produkcji motocykli nad Wisłą. Skąd się wzięła fascynacja tymi pojazdami, które rzeczywiście wyobrażają wolność, są takim, zwłaszcza w naszych warunkach często minionych słusznie, też były takim wyznacznikiem pewnej swobody, wolności właśnie. Zainteresowania, które już towarzyszą mi od dość długiego czasu, są wielorakiego rodzaju. Dlaczego? Dlatego, że z wykształcenia jestem politologiem, nauczycielem, również wykładowcą akademickim, a jednocześnie tą drugą, bardziej prywatną, nawet można powiedzieć, że intymną stroną mojej duszy, mojego jestestwa, że tak można powiedzieć, były zawsze motocykle, a szerzej historia polskiego i nie tylko polskiego przemysłu. A to jakieś korzenie rodzinne miały ktoś? Nie, w żaden sposób. Natomiast zainteresowałem się tym, dlatego iż biorąc pod uwagę również moje wykształcenie, zauważyłem wiele paraleli pomiędzy historią przemysłu zarówno w Polsce, w Europie, na świecie, jak też politologią i szerzej polityką. Czy to jeszcze było w czasach, kiedy pan był niepełnoletni, ta fascynacja się narodziła? W pewnym sensie tak. Można powiedzieć, że zaczynałem od kolarstwa, półamatorsko trenowałem kolarstwo szosowe. Potem, kiedy wiadomo, z wiekiem chłopcy zaczynają przejawiać zainteresowania motoryzacją, zwróciłem swoją uwagę na motocykle. Natomiast były to jeszcze czasy, w których motocykle, jak to pan słusznie powiedział, wyprodukowane w epoce minionej, były bardzo, bardzo tanie. Praktycznie można było kupić za przysłowiowe kieszonkowe taki motocykl i przez wakacje doprowadzić go do stanu używalności. Oczywiście na nim po doprowadzeniu do stanu takiejże używalności również trochę pojeździć. Potem przyszły te zainteresowania naukowo-zawodowe, o których już wcześniej wspomniałem, i postanowiłem to w pewnym momencie połączyć i myślę, że stąd właśnie wzięła się ta książka. Czyli Można powiedzieć, że jest pan jednocześnie i teoretykiem, i praktykiem. Rozumiem, że też umie pan reperować, naprawiać, uzdatniać te motocykle, które jeszcze gdzieś tam się znajdują, wyprodukowane w czasach PRL-u, a jeszcze gdzieś tam się jeżdżą. Po wiejskich drogach nieraz spotykam te motocykle jeszcze. Tak. No może bardziej tutaj lepszym określeniem będzie przywracać do stanu używalności, diźli remontować czy naprawiać, dlatego że w dzisiejszych czasach są to już pojazdy mocno zabytkowe, natomiast są w Polsce rzeczoznawcy motoryzacyjni, którzy prowadzą również pracownie renowacyjne, którzy naprawdę wiedzą, jak się tymi motocyklami zajmować, tak żeby cieszyły nasze oko, ale również i naszą duszę i dzisiaj. No ale właśnie, potem z czasem wpadł pan na pomysł, żeby zdokumentować dzieje motoryzacji w Polsce. Ktoś panu podsunął, czy uznał pan, że jest taka po prostu potrzeba, konieczność nawet? Motoryzacją, tak jak powiedziałem, i to nie tylko polską, jak również związkami pomiędzy nią a polityką, interesowałem się już wcześniej. Natomiast sam pomysł książki nie wyszedł ode mnie. Tutaj pragnę pozdrowić państwa Wielomskich, to znaczy pana profesora Adama Wielomskiego, który jest również promotorem mojej pracy doktorskiej z dziedziny politologii, natomiast to nie wchodzi w temat naszej dzisiejszej rozmowy, także zostawmy to na boku. Oraz jego żony, pani doktor Magdaleny Ziętek-Wielomskiej, która mając na uwadze prowadzony przez nią portal taki naukowo-publicystyczny, powiedziała kiedyś, że jeżeli interesuje się motoryzacją, to może bym napisał artykuł naukowo-badawczy na ten temat. Po sprecyzowaniu kwestii tematycznej chodziło tutaj o zarysowanie pewnej historii produkcji motocykli w Polsce pod względem chociażby również politologicznym, z naciskiem na aspekt budowy tak zwanego soft power, czyli pozapolitycznej, pozamilitarnej siły wynikającej z atrakcyjności danego państwa za granicą. I wplecenie historii produkcji motocykli w Polsce, zarówno przed, jak i po II wojnie światowej, w cały aspekt budowania polskiej marki za granicą. Oczywiście dość ochoczo wszedłem w ten projekt, natomiast przed publikacją, przed terminem publikacji artykułu okazało się, że zawiera on już ponad 100 stron, także przeszliśmy do wariantu numer 2, to znaczy wydaliśmy książkę. To znaczy, może nie wydaliśmy, natomiast ja skierowałem swe kroki do jednego z wydawnictw naukowych właśnie z gotowym materiałem, który zyskał zresztą akceptację wydawcy. No właśnie, o ile produkcja samochodów w Polsce jest już nieco opisana, powstała książka chociażby Przemysława Semczuka, bardzo ciekawa, o maluchu popularnym, o tyle motoryzacji chyba nikt nie poświęcił tak szerokiej pracy jak pan. Owszem, były jakieś, pamiętam, sprzed lat w takim czasopiśmie Motor, z dzieciństwa pamiętam, były tam jakieś opisy Gazeli, czy Junaka, czy Osy, ale nie było w takim kompleksowym ujęciu tej historii opisanej, pełnej niuansów, ciekawostek, osobliwości, anegdot, jak to pan uczynił. Panie redaktorze, historia polskich motocykli zarówno w szczególe, jak i w ogóle została już opisana. Tutaj pozwolę się z panem nie zgodzić, dlatego że interesujące książki na temat tej historii napisali tacy badacze jak dr Jan Tarczyński, Andrzej Zieliński, Piotr Kawałek czy Tomasz Szczerbicki. Natomiast co ciekawe, żaden z tych badaczy nie uczynił tego w oparciu nie tyle o kwestie historyczne, co o kwestie politologiczne i wpływu polityki na produkcję motocykli, jak również, no przyznam się, że miałem to z tyłu głowy przez cały czas pisania tej książki, nikt nie oparł opisywanej przez niego historii motocykli czy polskiej motoryzacji właśnie o ten aspekt budowy polskiej marki za granicą, o ten aspekt soft power, wplecenia motocykli w coś, co ja nazywam atrakcyjnością, państwa, atrakcyjnością kultury, pewnej wizji świata promowanej przez to państwo, właśnie nie w takie tematy ciężkie typu historia, nie wiem, walka, polityka, dyplomacja, a właśnie taki przystępny temat, którym wydaje mi się jest budowa motocykli. Wspomniał pan o jakby to związkach motocykli z polityką. To trochę brzmi enigmatycznie. Myślę, że zarówno dla mnie, jak i dla radiosłuchaczek i radiosłuchaczy. Proszę to jakoś rozszerzyć. Związki polityki i przemysłu, wbrew pozorom, w każdym państwie, w każdym systemie ustroju politycznym, społecznym są jak najbardziej widoczne. I w Polsce również było to widać zarówno przed, jak i po II wojnie światowej. Może tutaj w tym okresie powojennym nawet bardziej, ale myślę, że przejdziemy do tego w dalszej części naszego spotkania. Zacznijmy od tego, iż niepowodzenia w produkcji pierwszego polskiego motocykla, czyli Lecha, produkowanego w Opalenicy, właśnie zaczęły się od związku polityki i przemysłu. To lata 20. Tak, rozumiem, tak, tak. To jest końcówka lat 20. Natomiast chodziło o to, iż spółka produkująca pierwszy polski motocykl, czyli Lecha, upatrywała zbytu na swój produkt w wojsku, natomiast kilkuletni brak decyzji Wojskowego Instytutu Badań Inżynierii sprawił, że Lech nie został dopuszczony do użytku w Wojsku Polskim i jako taki pozostał bez głównego rynku zbytu i po prostu przedsięwzięcie się nie udało się. Została to konstrukcja już przed wojną tak naprawdę zapomniana. Tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o związki polityki i przemysłu, nie udało mi się dotrzeć do archiwów opisujących ten stan rzeczy, natomiast być może panowie Wacław Sawicki i Władysław Zalewski, którzy stali za konstrukcją Lecha, byli członkami tudzież działaczami narodowej demokracji, która no, mogła być... Nie byli piłsudczykami, tak, tak, szczerze mówiąc. Piłsudczykami, taka wiadomo, że... A to było po zamachu stanu. Już to było po zamachu stanu, czyli w 1929 roku. Bo ten motocykl miał wszelkie dane, wszelkie parametry techniczne, żeby się sprawdzić w wojsku, pana zdaniem, na tamten czas? Myślę, że tak, chociaż eksperci twierdzą, że gdyby inżynier Władysław Zalewski zamiast do Stanów Zjednoczonych emigrował do Wielkiej Brytanii, gdzie konstrukcje motocykli były już bardziej zaawansowane, mógłby ten projekt sprawdzić się jeszcze lepiej. No ale weźmy pod uwagę, że to był też czas wielkiego kryzysu ekonomicznego, który się odbił również mocno nad Wisłą, więc może to były takie bardziej praktyczne przyczyny rezygnacji wojska z tej produkcji. Nie da się chyba wykluczyć takiej hipotezy? Nie da się wykluczyć takiej hipotezy, chociaż tutaj dość dużą kontrą będzie kwestia projektu motocykla CWS M3 rzymskie, potem przemianowanego na M111, czyli projektu, który potem już w roku 1936 zmaterializował się jako Sokół 1000. Oczywiście zmaterializowała się ta nazwa, bo dziwnym trafem Sokół 1000, czyli CWS M111, pierwsze prototypy to jest końcówka lat 20., czyli okres ten sam, co pierwsze prototypy motocykla marki Lech. Natomiast trzeba pamiętać, że Sokoły były produkowane przez Państwowe Zakłady Inżynierii, w skrócie PZI, czyli duży państwowy konglomerat, mieszczący się zresztą w Warszawie, na terenie dzisiejszej ulicy Chodakowskiej na Pradze. Natomiast sanacja, jak wiedzą to chociażby tacy badacze jak Sławomir Suchodolski, cechowała się bardzo, bardzo dużym etatyzmem i po prostu dążnością do upaństwawiania wszystkiego. Tutaj zresztą po latach wychodzi w skrócie PZIŻ również pewna nieznajomość realiów epoki, dlatego że PZIŻ bardzo często jest rozwijany jako polskie zakłady inżynierii, a chodziło tutaj o państwowe zakłady inżynierii. Także ciągoty nacjonalizacyjne były już widoczne w polskim przemyśle od końca lat 30. No tak, ale jeszcze wracając do tego Lecha, to może zupełnie inna rzecz kierowała wojskowymi, którzy zrezygnowali z tego projektu. Może po prostu no specjalnie polska armia nie była unowocześniana, umówmy się, w latach 30. jednak cały czas konnica, kawaleria, czołgi, czy broń pancerna, czy samoloty, czy flota, to jednak raczkowało raczej. Być może, natomiast dokładnych danych archiwalnych na temat tego stanu rzeczy nie udało mi się niestety odnaleźć. Nie udało się dotrzeć do jakichś spadkobierców właśnie tych dwóch nie, twórców? Niestety. Może się będzie jakiś rezonans po lekturze książki, jakieś być potomkowie może, być może. Rzucą snop światła na tą historię, bo to dosyć rzeczywiście tajemniczo brzmi. W sumie ta historia z tym Lechem. Czy można zatem rzec, że w międzywojniu Polacy korzystali głównie z motorów zagranicznych, czy nie? Czy to jest złe? I tak, i nie. Dlatego, że do końca lat 20. kwitu... Bo to było znacznie tańsze od samochodów jednak mimo wszystko. No oczywiście, tak. Poza tym jeszcze należy pamiętać, że łatwiej było jeździć motocyklem niż samochodem. Łatwiej, bo po bezdrożach także. Tak, oczywiście. Natomiast okres przedwojenny, jeżeli chodzi o motocykle, z grubsza należy podzielić na dwa podokresy. Po pierwsze jest ten okres do 1929 roku, tudzież mówiąc szerzej do końca lat 20., gdzie cały tabor używanych w Polsce motocykli, zarówno prywatnie, jak też w różnorakich służbach, w wojsku, policji, na poczcie, w straży pożarnej również, czy też po prostu, jakbyśmy to dzisiaj rzekli, w biznesie, stanowiły motocykle importowane przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Wtedy to właśnie Niemcy były największym producentem motocykli na świecie. Zaraz za nimi sekundowała Wielka Brytania. Stany Zjednoczone były też dość dużym producentem motocykli i właśnie z tych trzech kierunków większość jednośladów użytkowanych w Polsce była importowana. Natomiast od końca lat 20. tak naprawdę Polacy przejawiali, Polacy mówię ogólnie, tak? Przejawiali tendencję już do zaprojektowania i wdrożenia do produkcji różnych polskich typów jednośladów. Tak jak mówiłem, nie udało się to z Lechem, natomiast o wiele większą karierę zrobiły produkty Państwowych Zakładów Inżynierii. Najbardziej znane były to trzy produkty, czyli motocykl dwucylindrowy o pojemności około 1000 cm sześciennych, czyli CWS M111, późniejszy Sokół 1000. Potem był Sokół 600 RT, czyli troszeczkę mniejsza jednocylindrowa maszyna o pojemności skokowej niecałych 600 cm sześciennych. No i oczywiście mały dwusuwowy motocykl Sokół 200, czyli M411. Natomiast tych Sokół 200 wyprodukowano już bardzo mało, ponieważ ich seryjna produkcja zaczęła się tak naprawdę w połowie sierpnia 1939 roku, a wojna czyhała już wtedy tuż za rogiem. No właśnie, czy jakie ceny kształtowały tego sprzętu? No, czy jednak to było stać tylko bardzo wybranych, czy można jakoś oferowano jakieś kredyty na to? Motocykle były drogie. Mało kogo było stać na nie, natomiast państwo, również wojsko, oferowały bardzo szeroki wachlarz różnorakich bonifikat celem promowania polskiego przemysłu i po prostu kupna motocykli wytwarzanych w Państwowych Zakładach Inżynierii. Co ciekawe, były oferowane zniżki branżowe, na przykład dla wojskowych chcących sobie prywatnie kupić taki pojazd, dla policjantów, dla urzędników państwowych, jak również pracowników innych służb mundurowych w Polsce. Jak również można było wartość tego motocykla, mowa tutaj o Sokole 600 RT, odliczyć od podatku płaconego za rok, w którym kupiono ten motocykl. Także były rzeczywiście różnorakie ulgi, bonifikaty stosowane celem rozruszania tego polskiego przemysłu motocyklowego. Natomiast jeżeli chodzi o masową motoryzację, o masowe kupno motocykli w Polsce, to należy tutaj przywołać kazus tak zwanych setek, czyli bardzo małych motocykli napędzanych najczęściej silnikami dwusuwowymi w Polsce, dwusuwowymi, przepraszam, o pojemności skokowej nie przekraczającej 100 cm sześciennych. Natomiast jest tu troszeczkę inna historia. Wspomniał pan o tym ostatnim typie motocykla, który został w sierpniu zszedł z taśmy produkcyjnej, że to był mały motocykl, to znaczy co, jedna osoba mogła się mieścić? Co to znaczy mały? Może wyjaśnijmy. Czy to był taki, który nie można było przypić kosza tak zwanego, gdzie mógł jeszcze trzeci pasażer jechać? Nie. Generalnie mały. Czy pojemność, to znaczy, chodzi o pojemność? Tak, tak. Chodzi o pojemność silnika, chodzi o typ silnika, bo Sokół 200, czyli PZ-Idrz M411, bo tak naprawdę nazywał się ten pojazd, w sensie typu, desygnacji typu fabrycznego. Był to mały motocykl pod względem pojemności silnika, pod względem również wagi, masy, właściwości jezdy. Natomiast rzeczywiście mogły na nim jechać dwie osoby. Co więcej, tutaj taka ciekawostka. 17 sierpnia 1939 roku załoga kierowców fabrycznych Państwowych Zakładów Inżynierii, kierowców sportowych, wyścigowych, wjechała paletą produkowanych przez te zakłady motocykli na Kasprowy Wierch trasą przez Myślenickie Turnie. Brało udział w tej eskapadzie kilka motocykli typu Sokół 600 RT, w tym jeden z przyczepą. W książce opisuje dokładne personalia nawet tych kierowców i pasażera przyczepy oczywiście. Natomiast razem z tą ekipą kierowców wyścigowych na szczyt Kasprowego Wierchu wjechał również inżynier Tadeusz Rudawski, czyli konstruktor jednocylindrówek Państwowych Zakładów Inżynierii, dosiadając właśnie tego małego motocykla, czyli Sokół 200 M411, co dowiodło rzeczywiście dość dużej niezawodności i dużego wachlarza, szerokiego wachlarza możliwości tychże motocykli, w tym tego małego motocykla o pojemności 200 cm3. Cała ta eskapada jest oczywiście dość dobrze opisana przez historyków, jak również publicystów zajmujących się tematem. Natomiast wtedy, można powiedzieć, nie odbiło się to szerokim echem w społeczeństwie. Bo czym innym się już była to zagrożenie wojenne. Tak, dlatego że niecałe dwa tygodnie później wojna toczyła się już przynajmniej na terenach polskich pełną parą. No tak, ja pamiętam, że kilka lat temu zostało opublikowane takie wspomnienia pani nazwiskiem Bujakowska, nazywało się to Mój chłopiec motor i ja, o wyprawie małżeństwa właśnie Bujakowskich przez Europę, aż do Indii oni dotarli. Nie wiem, czy pan jest znana ta historia, to był Wilniu, tak, ten tak, Bujakowski, tak. On został tam po wojnie w Indiach, no bo to nie miał dokąd wracać, już nie Wilno, bo nie polskie, zresztą był antykomunistą, więc to pewnie miało tak też, wpisywało się w tą politykę promocji Polski, ta wyprawa, jak sądzę, bo o ile mnie pamięć nie mieli, to oni jakieś sprawozdania z kolejnych tych większych miast, gdzie trafiali daleko pisami, czy jakimś tam inną formą przesyłali czy do Polskiego Radia, czy do redakcji polskich pism. Ale tak chyba szczyt popularności motocykli w Polsce to nastąpił już za czasów powojennych. Lata 50. 60. chyba są głównie takim momentem, gdzie najwięcej ich na polskich drogach jeździło. Tutaj zatrzymałbym się jeszcze przez moment na temacie tej wyprawy do Indii podjętej przez małżeństwo Bujakowskich, dlatego że nie była to jedyna wyprawa polskim motocyklem do Indii. Tylko ta doczekała się książki po prostu, pewnie dlatego. Tak, może szerzej, ta druga również się doczekała, tak? Książki i trzecia też. Aha. Chociaż generalnie te dwie późniejsze wyprawy są jakby spięte klamrą w jednej publikacji. Otóż chodzi o to, że w roku 1973 krakowski student Marek Michel na motocyklu WSK M06B3 odbył dwie wyprawy długodystansowe. Właśnie w roku 1973 wyjechał do Indii, co prawda pierwotnym celem podróży miał być Singapur, ale pan Marek nie dotarł tam ze względu na wylew Gangesu. Natomiast pomiędzy 1 lipca a 25 października roku następnego, czyli 1974, odbył tym samym motocyklem zresztą wyprawę dookoła świata, przejeżdżając tak naprawdę praktycznie przez całą kulę ziemską, chociaż no nie względem równika. Jednak wyprawy lądowe są zupełnie, rządzą się innymi prawami. Natomiast tenże motocykl przystosowany do wyprawy dookoła świata można dzisiaj oglądać w tak zwanej motostrefie WSK, czyli Miejskim Muzeum Motocykli Marki WSK, prowadzonym przez miasto Świdnik. Zresztą ono jest w dwóch lokalizacjach. Motocykl jest prezentowany w pełnym anturażu podróżniczym, natomiast na planszy, przy której on jest eksponowany, są wyznaczone takimi kropeczkami, jak to na mapach, miejsca, w których pan Marek Michel był podczas tej wyprawy. Dotarł pan do niego, czy nie? Nie. Z tego, co wiem, pan Michel potem wyjechał z Polski, bodajże w okolicach stanu wojennego. Jest zupełnie prywatną osobą. Z tego, co wiem, mieszka bodajże w Australii, chociaż nie chcę tutaj kłaść odpowiedzialności za te słowa na 100%, dlatego że też nie udało mi się tego potwierdzić. Może coś słuchacze wyjaśnią w tej kwestii. Przejdźmy właśnie do już czasów PRL-u. Jeszcze raz powtórzę tę kwestię. Lata 50. i 60. to taki boom motocyklowy u nas nad Wisłą? Zwłaszcza przełom lat 50. i 60. tutaj należy jeszcze stwierdzić, że Odwilż Gomułkowska miała dość duże podwaliny ku temu, żeby społeczeństwo rzeczywiście na motocykle posadzić. Dlatego, że wcześniej, co zresztą w wywiadach przy przygotowywaniu tej książki raczył zauważyć wybitny działacz, kierowca wyścigowy, działacz sportowy i trener pan Włodzimierz Gąsiorek, wcześniej motocykle, zwłaszcza przed czasami Odwilży, jak to się wtedy mówiło, należały się przodownikom pracy, notablom partyjnym. Talony były jakieś specjalne, tak. Natomiast nie było to wtedy zupełnie popularne, w tym sensie, że nie było to zjawiskiem masowym. Natomiast później w latach 60. już tak. Polska postawiła na produkcję motocykli, zdając sobie sprawę, że na to jeszcze Polaków może być stać, na samochody nie bardzo, tak? To chyba taki był argument? Na początku tak, jak również motocykle były bardzo przydatne w motoryzacji polskiej wsi, motoryzowaniu różnego rodzaju służb, nie tylko tych służb, które obecnie kojarzymy najbardziej z PRL-em, ale również tych przyziemnych, typu właśnie poczta, różnego rodzaju spółdzielnie, takie usługi dla ludności. Jak również należy pamiętać o tym, że rzeczywiście polskie społeczeństwo bardzo powoli stawało na nogi po zniszczeniach drugowojennych. Jak również pomimo niesprzyjającej aury, motocykl był jednak bardziej przyjaznym podwówczas środkiem transportu dla wielu ludzi, dlatego że, nie oszukujmy się, wiele osób po zdobyciu tego sztalonu, czy później po kupnie takiego motocykla, po prostu jeździła nimi również, zwłaszcza na wsi, bez uprawnień. Czy to były konstrukcje polskie, czy jakieś zapożyczenia, licencje? Tutaj znowu przeniosę się trochę w czasie, dlatego że trzeba to wyjaśnić, ten stan rzeczy również w czasach przedwojennych. Niestety mówię to z ciężkim sercem, chociaż z drugiej strony z podziwem dla konstruktorów i inżynierów, którzy stali za polskimi motocyklami, że z nielicznymi wyjątkami zarówno polskie motocykle przed, jak i powojenne były zapożyczeniami licencyjnymi bądź bezlicencyjnymi produktów zagranicznych. I co ciekawe, tutaj bezlicencyjne zapożyczenia właśnie występowały przed, a nie po II wojnie światowej, co jest taką ciekawostką mało znaną. Otóż bezlicencyjne zapożyczenia konstrukcyjne polskich motocykli przed II wojną światową wynikały z inicjatywy ich twórców, ich konstruktorów. Natomiast głównym pniem, na którym wyrosła produkcja motocykli w Polsce po II wojnie światowej, były plany niemieckiego motocykla DKW RT-125, zwanego później MZ RT-125, które Polska Rzeczpospolita Ludowa, czy jeszcze wtedy przed zmianą nazwy państwa w 1952 roku Rzeczpospolita Polska, uzyskała w ramach reparacji wojennych. Co było zresztą dość powszechną praktyką, dlatego że plany tegoż motocykla, tego samego zawędrowały do Wielkiej Brytanii, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Związku Radzieckiego, a przez Polskę również nawet do Indii. Gdzie produkowano motocykle? Czy to jakieś było zarządzenie odgórne, żeby zrobić kilka punktów w Polsce, które będą się w tym specjalizować? To znaczy na samym początku, w latach, tak naprawdę pod koniec lat 40., produkowano motocykle oparte na wspomnianym już przeze mnie DKW RT-125 w zakładach, dokładnie nazywały się te zakłady w Wojskowych Zakładach Samochodowych nr 2 w Warszawie. Coś takiego istniało, tak? Tak, rzeczywiście coś takiego istniało. I to była pierwsza fabryka, która produkowała te motocykle oparte właśnie na tym niemieckim wzorcu. W tym samym czasie, mniej więcej, to jest rok 1948, powrócono do produkcji motocykli w Hucie Ludwików w Kielcach, przemianowanej na Kieleckie Zakłady Wyrobów Metalowych. To znaczy zaczęto produkować po wojnie ten przedwojenny typ SHL-98, przemianowany zresztą na SHL-M03. To był motocykl, którego struktura nośna nawiązywała do tej przedwojennej SHL-ki z roku 1938. Jedyną modyfikacją było zastosowanie tegoż silnika niemieckiego z motocykla DKW RT-125. Jednak przekonstruowanego w Polsce przez wybitnego konstruktora silników dwusuwowych, inżyniera Fryderyka Blimkego, który zresztą kilka lat później zginął w katastrofie samolotu pasażerskiego Vickers Viscount należącego do lotu. To też jest taka dość ciekawostka przemysłowa, dlatego że mało kto wie, że samoloty radzieckie stały się nieodłącznym elementem polskich lotnisk. Dopiero w latach 70. wcześniej mieliśmy chociażby Vickersy czy Corvairy amerykańskie, ale to już nie wchodzi jakby w zakres. I to na terenie kraju się taka katastrofa zdarzyła? Tak, dokładnie jest to opisane, ale to już naprawdę... Tak, to już jest, wykraczamy poza ramy. Tak, to wykraczamy poza ramy naszego dzisiejszego programu. Modyfikacja polegała na dostosowaniu tegoż niemieckiego projektu do polskich warunków użytkowania, chociażby dlatego, żeby można było motocyklem jeździć bez użycia akumulatora. Dlatego ten przekonstruowany polski typ silnika można poznać po bardzo dużym kole zamachowym ukrytym pod kapą, karterem z takim charakterystycznym nadlewem po prawej stronie silnika. Tutaj zarówno miłośników, jak też mechaników wszelkiego rodzaju zapraszam do porównań. Bardzo prosto można to porównać, który motocykl jest oryginalny, niemiecki, który silnik jest polski. Natomiast potem ten popyt na motocykle szybko rósł i w roku 1954 utworzono warszawską fabrykę motocykli, a nieco później również w wolnych halach produkcyjnych wytwórni sprzętu komunikacyjnego PZL Świdnik również uruchomiono produkcję motocykli w oparciu najpierw o części przywożone z Warszawy, a potem o ogólną dokumentację warszawskiej fabryki motocykli. Rozumiem, że Świdnik i Warszawa produkowały rozmaity asortyment. Na początku nie było to prawdą, dlatego że asortyment wytwórni sprzętu komunikacyjnego w Świdniku na samym początku produkcji, to znaczy do połowy lat czy do początku lat 60., to był ten sam motocykl, który był produkowany w Warszawie. Różnił się tylko kolorami, dlatego że WFM-ki były wiśniowe i czarne, natomiast motocykle marki WSK były zielone i niebieskie. Różnił się również kalkomanią na baku. Natomiast potem już, kiedy wiadomo było, a dlaczego było wiadomo, to pewnie przejdziemy w drugiej części wywiadu do tej kwestii. Wiadomo było, że w warszawskiej fabryce motocykli jednoślady dalej nie będą produkowane. Wytwórnia sprzętu komunikacyjnego usamodzieliła się, natomiast jeżeli chodzi o produkcję, o sprawy inżyniersko-konstrukcyjne, podjęto współpracę z Politechniką Krakowską. Tam między innymi pracował wybitny polski inżynier, konstruktor motocykli i nie tylko, postać bardzo ciekawa sama w sobie, czyli profesor Wiesław Wiatrak. Pokusił się pan o obliczenie liczby modeli, które produkowane w Polsce ludowej motocykli i czy można szacować, ile w ogóle tych jednośladów z silnikiem wyprodukowano? Nie tyle nawet można pokusić się o takie stwierdzenie. Sprecyzować nawet można? Nawet sprecyzować można i to bardzo poważnie, dlatego że w samej wytwórni sprzętu komunikacyjnego w Świdniku wyprodukowano ponad przeszło 3 miliony motocykli, z czego najpopularniejszego modelu, czyli WSKM 06B3, około 600 tysięcy, niektórzy mówią ponad 500, niektórzy około 600 tysięcy, w różnego rodzaju modyfikacjach, w różnego rodzaju wersjach. Junaków około 100 tysięcy egzemplarzy wyprodukowano, również je eksportowano. Natomiast najbardziej znamienna ilość motocykli wyszła jednak, i to niekoniecznie w Polsce, z bram fabryki SHL. Dlaczego mówię niekoniecznie w Polsce? Ponieważ produktów eksportowych, produktów produkowanych, wytwarzanych za granicą na podstawie dokumentacji Kieleckich Zakładów Wyrobów Metalowych, czyli producenta motocykli SHL, wyszło o wiele więcej niż w Polsce. Około 4 milionów motocykli wytworzono w Indiach. Zaraz do eksportu wrócimy, ale chciałbym jeszcze się zapytać o to, co spowodowało, że władza jakby odwróciła się od produkcji motocykli? Czy to było, że już rozwój przemysłu samochodowego postawiła w pewnym momencie? Polaków zaczęło... No bo motocykle były jednak znacznie tańsze. Myślę, że dużo łatwiej było Polakom kupić motocykl niż samochód. Do lat 70. zdecydowanie. Zarówno ludzie pamiętający czasy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, jak też badacze tego okresu wiedzą, iż gospodarką ówcześnie panującą w Polsce była gospodarka centralnie sterowana, zwana też gospodarką nakazowo-rozdzielczą. Planową. Planową, chociaż planowa również w niekomunistycznych krajach istniała, takie jak Korea Południowa, ale to zupełnie... To inne dwie gospodarki zupełnie. Tak, tak, ale to jest jakby zupełnie inny temat. Chociaż tam też pięciolatki były, proszę zauważyć, ale to jakby wykraczamy... Tak, poza ramy znowu, że wyjeżdżamy tak, naszym motorem poza ramy programu. Tak, tak, poza ramy programu. Natomiast generalnie chodzi o to, iż zarówno Centralna Komisja Planowania, a też nie oszukujmy się, partia rządząca w Polsce, czyli Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, trzymała rękę nie tyle na pulsie, co na rozwoju polskiej gospodarki. Po prostu w latach 60. dokładnie, proszę pana, w roku 1964 na... Czwartym? Nie wiem. Czwartym zjeździe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej właśnie podjęto decyzję o stopniowym wygaszaniu. Czyli na najwyższym szczeblu podjęto decyzję. Tak, o stopniowym wygaszaniu produkcji motocykli w Polsce. Pierwsza podnóż poszła szczecińska fabryka motocykli produkująca Junaki. Potem wygaszono produkcję motocykli w warszawskiej fabryce motocykli w Warszawie, jak sama nazwa wskazuje. Potem w Kieleckich Zakładach Wyrobów Metalowych, gdzie produkowano SHL-ki. Potem już pod koniec roku 1985 w wytwórni sprzętu komunikacyjnego w Świdniku. No właśnie, czy jaki był powód? Polacy przecież kupowali chętnie te motocykle, stać ich było na to łatwiej, tym bardziej, że była już prowadzona wtedy sprzedaż ratalna. Tak, jak najbardziej. Proszę jednak zwrócić uwagę, i tu znowu wrócę do centralnie sterowanej gospodarki polskiej. Polska kupiła wtedy już licencję na dwa typy samochodów osobowych, to znaczy najpierw w roku 1965 na... Najpierw Fiata 1300-1500, który po wielu perturbacjach stał się jednak Fiatem 125P, dlatego że aneks do umowy stwierdzał możliwość zamiany starszego modelu co do licencji na nowszy przed rozpoczęciem jego wytwarzania. Jak również w roku 1971 na tak zwanego małego Fiata Malucha, Fiata 126P, którego produkcja w Polsce rozpoczęła się w roku 1973, co doprowadziło z kolei do dość kuriozalnej sytuacji, przynajmniej jak na PRL-a, wspominanej przez wiele osób, które w tamtym okresie czy to dorastały, czy już jeździły na różnego rodzaju pojazdach, że Polacy, co myślę też wynika to z niesprzyjającej aury motocyklistów w naszym kraju, masowo chcieli przynajmniej przesiąść się do samochodów, co doprowadziło do naprawdę kuriozalnej sytuacji, gdzie Polacy latami stali w kolejkach, dokonywali przedpłat, polowali wręcz na talony na samochody w tym samym okresie na motocyklach stojących w różnych punktach sprzedaży. Najczęściej to były spółdzielnie gminne czy tak zwane sklepy metalowe, zbierał się kurz. Nikt po prostu tych motocykli nie chciał. Tutaj taka anegdota. Jeden z inżynierów, chociażby również będący konsultantem do książki tej omawianej, jak też do innych moich publikacji, pan inżynier Konrad Czwordon, po kilku chwilach namysłu powiedział, że nigdy nie sądził, że w późniejszych latach swojej działalności zajmie się motocyklami, ponieważ w PRL-u motocykl był uważany za pojazd, zwłaszcza już w latach 70., za pojazd gorszy od roweru. Bo na rowerze jeszcze wszyscy jeździli, natomiast marzyli o samochodach, na motocyklach nie jeździł prawie nikt. No ale wspomniał panu tutaj o śladach polskich motocykli w Indiach. Również były inne kierunku eksportu. Dystrybuowano te motocykle nie tylko w Europie zresztą, prawda? Tak. Tutaj kolejna ciekawa kwestia. Otóż kierunki eksportu polskich motocykli zarówno do Związku Sowieckiego, jak też do krajów tak zwanej demokracji ludowej były praktycznie śladowe. Tutaj Węgry się dość ciekawie odznaczały na tym tle. Natomiast głównymi kierunkami eksportu polskich motocykli były jednak kraje tak zwanego drugiego obszaru płatniczego, jak również kraje trzeciego świata i Stany Zjednoczone. Rozumiem, ale ja pamiętam z kolei z dzieciństwa na polskich drogach właśnie motory czechosłowackie, wtedy Jawy, i motory nerdowskie, też nie ma państwa, Simpsony. Simpsony, również MZ-ki. Natomiast generalnie rzeczywiście to była prawda, ponieważ pokłosiem tych ustaleń podjętych na czwartym zjeździe PZPR było stopniowe zastępowanie polskich motocykli przy, jak to ówcześni ekonomiści stwierdzili, przy malejącym popycie na motocykle, motocyklami importowanymi z dwóch krajów socjalistycznych, to znaczy z Czechosłowacji i Niemieckiej Republiki Demokratycznej, jak również z tegoż osławionego drugiego obszaru płatniczego, przede wszystkim Francji i Włoch, nieco również Hiszpanii. To rzeczywiście te motocykle po polskich drogach jeździły, natomiast kierunkami eksportowymi dla polskich motocykli były te kierunki właśnie zachodnioeuropejskie, amerykańskie i kraje trzeciego świata, przede wszystkim Indie. Chyba osobnym, jakby odrębnym takim tutaj podzagadnieniem jest produkcja motorowerów. Pamiętam motorowery marki chyba Pegas i Romet. Pegas to był model, to nie była marka motorowerów, natomiast były dwie marki motorowerów. Komar, przepraszam, Komar. Komar też nie była marką. Nie? To był model produkowany w Zjednoczonych Zakładach Rowerowych Romet w Bydgoszczy. Tak, dlatego ten Romet wymieniłem wcześniej. Tak. Natomiast były dwa kierunki, tak naprawdę trzy lokalizacje produkcji motorowerów w Polsce. To były zakłady metalowe Dezamet w Nowej Dębie, ale to już schyłkowy PRL i bardziej lata 90., które zresztą były jedynym wytwórcą poza zakładami w Łodzi silników do polskich motorowerów i motocykli. Motorowery produkowano również w zakładach metalowych Wrocław, Zakrzów we Wrocławiu. Silniki we Wrocław, zakładach metalowych Wrocław, Psie Pole. Tam produkowano motorowery, Ryś i Żak. Bardzo ciężkie obecnie do spotkania, bardzo rzadkie egzemplarze w dobrym stanie i z udokumentowaną historią rzeczoznawczą osiągają bardzo duże ceny zarówno na rynku wtórnym, jak też na aukcjach. Jak również trzecią lokalizacją, to najbardziej popularną, był Bydgoszcz, zakłady rowerowe Romet. I to też się skończyło właśnie na początku lat 90. całość tych? Jeżeli chodzi o wygaszanie produkcji polskich motocykli, trzeba tutaj rozgraniczyć dwie kwestie. Pierwszą kwestią jest wygaszanie produkcji motocykli od tak naprawdę połowy lat 60. do połowy lat 80. decyzjami polityczno-administracyjnymi. Najpierw wynikłymi z podjęcia takiej decyzji na wspomnianym już 4. zjeździe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a potem pewnym bardziej zdecydowanym lub mniej zdecydowanym wprowadzaniu tych decyzji w życie. Od końca produkcji polskich motorowerów, również końca jakiejkolwiek produkcji w tych zakładach, bo proszę zauważyć, że po wygaszaniu, po stopniowym wygaszaniu produkcji motocykli w tychże zakładach od Szczecina po Świdnik, te zakłady przestawiały się po prostu na produkcję innego rodzaju, produkcję przemysłową, chociażby można wymienić parę przykładów. Otóż zakłady w Szczecinie podjęły produkcję, po zakończeniu produkcji Junaków, podjęły produkcję osprzętu samochodowego, różnorakich wałów napędowych dla polskich pojazdów, w tym kutrów rybackich i łodzi śródlądowych. Warszawska Fabryka Motocykli została połączona z polskimi zakładami optycznymi. Też naprawdę, PZO tak. Przejęło zresztą cały zarówno tabor produkcyjny, jak też cały dobrostan Warszawskiej Fabryki Motocykli. Kieleckie zakłady wyrobów metalowych przestawiły się do produkcji kabin do ciężarówek marki Jelcz. Zresztą eksportowanych również, co ciekawe, do Grecji. Grecka armia jeździła na Jelczach już od połowy lat 60. jako podstawowy rodzaj średniej ciężarówki wojskowej, co też jest bardzo mało znane, ale to znowu wyjechaliśmy tak naszą opowieścią poza dzisiejszy temat. Najdłużej produkcja motocykli utrzymała się w wytwórni sprzętu komunikacyjnego w Świdniku, ale to chodziło też o zupełnie inną strukturę własnościową. Bo tam była dla wojska produkcja, zdaje się, tak? Nie do końca chodziło o to. Dla wojska również, ale co zabrzmi dla zarówno współczesnego ucha, jak też dla ludzi pamiętających tamte czasy dość kuriozalnie, struktura własnościowa zakładów tych wcześniejszych, jak też struktura własnościowa wytwórni sprzętu komunikacyjnego w Świdniku znacząco różniły się między sobą. Oczywiście i to były zakłady państwowe, natomiast te zakłady produkujące motocykle należały najpierw do Centralnego Zarządu Przemysłu Maszynowego, a potem do Zjednoczenia Polmo, co zresztą na motocyklach pochodzących z zakładów w Kielcach było to widoczne, ponieważ znaczek Polmo był nieodłącznym emblematem produkowanych tam motocykli. Natomiast wytwórnia sprzętu komunikacyjnego w Świdniku należała do Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego i Silnikowego PZL. Były to zakłady produkujące rzeczywiście w przeważającej części dla wojska, natomiast zawsze były bardzo dobrze dofinansowane, co zresztą widać zarówno po jakości, jak też po typach i długości produkcji motocykli w tych zakładach. Korzystała po prostu na tym produkcja motocykli, co zresztą widać też w ostatnich prototypach, które wyszły spod ręki inżynierów ze Świdnika. Tym bardziej aż żal bierze, że nie doczekały się one realizacji. To jeszcze na koniec zapytam o pojazdy, które chyba w Polsce były głównie importowane. Przepraszam bardzo, jeszcze chciałem nadmienić, tak, że bardzo często to hekatombę polskiego przemysłu wiąże się z początkiem lat 90. Niestety polskie motocykle odeszły w ciszy i zapomnieniu już wcześniej, w latach PRL-u. Tylko że to, że nie wiemy o tym, czy jakby nie odbiło to się szerokim echem w społeczeństwie. Po prostu za te stan rzeczy była odpowiedzialna polityka, dlatego że wygaszenie tam produkcji motocykli nie wiązało się z bezrobociem czy zamknięciem tych zakładów. Po prostu one się przebranżowiły. Tak. No właśnie, chciałem jeszcze na koniec zapytać o pojazdy, które w Polsce kojarzą się z towarem eksportowanym z Włoch, czyli z lambretami, czyli ze skuterami. Czy w Polsce jakieś skutery w ogóle produkowano, czy były... Tak. No właśnie, to też jest osy. Zapomniana sprawa. Produkowano osy w dwóch wersjach, M50, M52. Różniły się one pojemnością silnika. Był to skuter od początku do końca skonstruowany w Polsce, zresztą z masą również nieskuterowych rozwiązań technicznych, ułatwiających eksploatację również nawet na bezdrożach. Tutaj mam na myśli chociażby dość duże koła czy ramową konstrukcję tego pojazdu, dlatego że chociażby gro skuterów włoskich, takich jak Vespa, po prostu charakteryzowały się nadwoziem samonośnym. Co więcej, skuter Osa stał się hitem eksportowym i nie tylko polskiego przemysłu, jak wspominał Włodzimierz Gąsiorek, jeden z konsultantów również do powstania książki, od której dzisiaj nasza rozmowa wyszła. Firma Escorts Limited, położona w Bangalore w Indiach, kupiła od Zjednoczenia Polbo licencję na wytwarzanie tego typu skutera w Indiach, jak również baza konstrukcyjna tego skutera posłużyła za bazę rozwojową dla wielu indyjskich konstrukcji firmy Escorts Limited, jak również ta sama firma wyprodukowała kilka milionów motocykli opierających się na polskim pojeździe, czyli na motocyklu SHL M11. Natomiast co ciekawe i zakrawa na dość smutną konstatację, zakłady indyjskie przetrwały w przeciwieństwie do kieleckich zakładów wyrobów metalowych. Mówię tutaj o produkcji motocykli. Co więcej, dział rolniczy tychże zakładów zainwestował w Polsce. Otóż na Mazurach, bodajże chyba pod Mrągowem, z tego co pamiętam, firma Escorts Limited wybudowała w Polsce montownię ciągników rolniczych. Także historia zatoczyła koło. To jeszcze zwieńczę naszą rozmowę pytaniem o motorynki. Pamiętam, to było marzenie w czasie moich lat dziecięcych. Coż to było za pojazd? Motorynka była pojazdem tak naprawdę dla nastolatków. Ich konstrukcja wywodzi się jeszcze z pewnych konkursów dla młodzieży organizowanych przez tygodnik Motor. Stąd popularna nazwa tego pojazdu, czyli właśnie motorynki jako pojazdu dla młodzieży. Motorynki w oparciu o pewne wskazówki i plany, które ukazywały się w Motorze w latach 60. i na początku lat 70. powstawały chałupniczo w garażach. Tutaj dość interesujący program na ten temat nakręcił jeden z najbardziej znanych polskich rzeczoznawców motoryzacyjnych, czyli inżynier Piotr Kawałek na swoim kanale, wiadomo, na jednej ze stron internetowych. Tutaj nie mówię nazwy, żeby nie wprowadzać kryptoreklamy. Polecam obejrzeć. Natomiast chęć sprofesjonalizowania tej gałęzi przemysłu, jak również sprawienia, żeby te motorynki rzeczywiście, które wcześniej były konstruowane chałupniczo w garażach, chociaż redakcja tygodnika Motor tutaj wykazywała się bardzo dużym sprytem i jakby, można powiedzieć, nawet zagrzewała młodzież do obcowania z przemysłem, chociażby nawet na taką małą garażową skalę, a jednak te pojazdy były dość czasem nawet niebezpieczne w użytkowaniu i Zjednoczone Zakłady Rowerowe Robert, chcąc wybiec naprzeciw pewnemu rosnącemu popytowi na motorynki, a jednocześnie sprawić, żeby były to pojazdy bezpieczne w użytkowaniu, pod koniec lat 70. zaczęto po prostu produkcję seryjną tychże motorynek, a to, że było to marzenie wielu młodych ludzi, to tak jak pan redaktor słusznie zauważył, była to prawda. Zresztą historia motorynki skończyła się już głęboko w latach 90., ale to też opowieść na zupełnie inny program. I tym stwierdzeniem kończymy dzisiejszą Trójkę pod Księżycem, w którym miałem honor gościć pana Andrzeja Połosaka. Dziękuję pięknie. Dziękuję również. Pan Andrzej jest autorem książki Polish Way of Ride, zarys historii produkcji motocykli nad Wisłą. Kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapelt.